بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سورة الألا. Ang kataas-taasan. Sa ngalan ng Ala, ang mahabagin, ang maawain. Luwalhatiin mo ang ngalan ng iyong Rab, ang kataas-taasan. Siya lumikha ng lahat, nagbigay ng ganap na hubog, at siyang nagtakda sa lahat ng bagay at nagpatnubay sa kanilang patunguhan. At siyang nagpasibol sa mga damuhan. At pinapangyari niyang ito ay mga lanta. Ituturo, ipapabasa namin sa iyo, O Muhammad, ang Quran, upang hindi mangyaring ito ay iyong malimutan. Maliban sa naisin ng Allah, katotohanan, batid niya ang mga nakahayag at nakalihim. At gagawin naming magaang sa iyo upang sundin ang maginhawang landas. Kaya't ipaalala mo sa mga tao kung makabubuti ang paalaala sa kanila. Ang paalala ay susundin ng sino mang may takot sa ala, subalit ito ay iiwasan ng mga taong sawimpalad, na sila'y papapasukin sa malaki at malawak na apoy, na doon ay hindi siya mamamatay at hindi rin mabubuhay. Katotohanan, magtatagumpay ang sino mang nagpakadalisay at nakaalaala at nagbibigay pagpupuri sa ngalan ng kanyang Rab at nananalangin. Subalit, pagmasdan, higit ninyong pinili ang buhay sa mundong ito. Bagamat, ang kabilang buhay ay higit na mabuti at walang hanggan. Katotohanan, ito ay nakasaad sa mga naunang kasulatan, sa mga kasulatan ni Abraham at ni Moises.